بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. Katika jilisa iliyopita tulimalizia babu kitabu tahara katika babu nifasi, na leo tunaanza kitabu kingine ambacho ni kitabu swala. As-salatu هي أحد أركان الإسلام الخمسة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. روى عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أميانزا ufafanuzi wake katika kitabu hiki kwa kuweka riwaya ya Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, asema: nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema: khamsu salawatin, sala tano. كتبهن الله على العباد، الله سبحانه وتعالى أمزفرذيشا يويا وجواك، كتبهن بمعنى فرضهن، الله سبحانه وتعالى أمزفرذيشا صلتان يويا وجواك في اليوم والليلة وسيكنا مشانا. Ziswaliwe kuna sala za mchana kadhalika na kuna sala za usiku. Faman hafadhu alayhinna, basi atakayezihifadhi sala hizo tano, yani ala alwajhi almatlubi shar'a, atakayezihifadhi sala tano vile inavyotakiwa kisheria, kutimiza arkaniha wa sunaniha wa wajibatiha, akatekeleza yote yanayotakiwa katika sala na akajiepusha na yale yote yasiyotakiwa katika sala. Fahadha huwa alwajhu almatlubu shar'an. Faman hafadha alayhinna, atakayezihifadhi hizo sala kwa utaratibu uliowekwa na sheria, kana lahu ahdun inda Allah, basi mtu huyo atakuwa na ahadi nzito kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla fi ula la yukhlifu al-mi'ad, takuwa na ahadi nzito kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yudkhilahu al-janna, ya kumuingiza peponi. Takuwa na ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kumuingiza peponi. Yani mtu atakayesimamisha sala tano kwa wakati wake na akakamilisha yote yanayotakiwa minal wajibati wa arkani wa sunan, mtu huyo ameahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ayudkhilahu aljanna, kumuingiza peponi. Na Allah subhanahu wa ta'ala si mwenye kukhalifu miadi yake. Wa man lam yuhafidh alayhinna, na asiyezihifadhi hizo sala tano, yani ala alwajhi almatlubi shar'a, la ala annahu tarakaha, mtu asiyezihifadhi sala tano vile inavyotakiwa kisheria. Mtu yuwasali lakini anasali vile anavyojua yeye, hasali vile inavyotakiwa shar'an, hatimizi nguzo zake, kadhalika suna zake, kadhalika na wajibati zake, anasali kinyume nyume, maana huyusalli pamoja na kwamba anasali lakini la yusalli ala wajhi almatlub, hasali hizo sala vile inavyotakiwa kisheria. Hadha huwa almurad kama yakulu ahlu lilmi. Wa man lam yuhafidhu alayhinna, na asiyezihifadhi sala tano wa kufuata taratibu zilizowekwa na sheria za sala, lam yakun lahu inda Allahi ahadun, mtu huyo hatokuwa na ahadi nzito kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani ya kumuingiza janna. Lesh inshaa adhabahu, akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu mja huyo. Inshaa adhabahu, akitaka Allah atamwadhibu mja huyo kwa uadilifu wake. Allah subhanahu wa ta'ala yu'adhibu man yasha' wa yarhamu man yasha', yu'adhibu man yasha'u bi'adlihi, Allah anamwadhibu amtakaye kwa uadilifu. Wa yarhamu man yasha'u birahmatihi, na humrehemu na kumsamehe amtakaye kwa rehema zake. Idhan mtume akasema alayhi salam, in shaa adhabahu wa in shaa ghafara lahu, Allah akitaka atamwadhibu pia na akitaka atamsamehe. Kwa hivyo hana ahadi kama alionayo yule man hafadha alayhinna, mwenye kuzihifadhi sala tano ala alwajhi almatlubi shar'a. Huyu anaisali bila kutimiza sala, ikawa sala hiyo si ile aliyoifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyu anahesabika kwamba hajaitekelezea haki ibada ya sala, na hana ahadi nzito moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuingiza peponi kama yule wa mwanzo, bali anakuwa tahta almashia, in shaa adhabahu wa in shaa ghafara lahu. Huyu ni yule ambaye anasali lakini anaivunjia heshima na ibada ya sala, haitekelezi vile inavyotakiwa. Raita huyu ndio anakuwa tahta al-mashia kwa mujibu wa hadithi hii, na sio mtu ambaye haswali moja kwa moja. Wa man lam yuhafidh alayhin, haingii katika lafzi hii. Asiye swali moja kwa moja haingii katika lafzi hii, bali ulama wanaosherehesha kitabu hii na vitabu vingine ambavyo imekuja hadithi hii wanaeleza hivyo kwamba hapa kusudio ni yule ambaye anaswali lakini la ala wajhi almatlub shar'a. Naam. Kwa mujibu wa hadithi hii tunapaswa kujitahidi sana kuswali swala tano, kwanza kwa wakati wake bila kuzembea, kadhalika na kuchunga arkan na wajibat na sunan, ili tuhakikishe ibada zetu, ibada yetu ya sala inakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala rahimahullah, فالصلوات الخمس صلتان واجبة نواجب على كل مسلم. صلتان نواجب وكل مسلم بالغ عاقل مسلم علي بالغ لمن يأكلي فوساء وكيوم أو وكيك. واجبة على كل مسلم ذكرا كان أم أنثى. بالغ عاقل علي بالغ فيها لمن يأكل تمام إلا الحائضة والنفساء. اشفقوا ونواك ونحيذي ونفاس فلا تجب عليهن. يقوى صالة واجب في تلك الحالة wanapokuwa katika kipindi kile cha ada yao, swala inakuwa si wajibu kwa wao. Falidhalika ndio maana hawaruhusiwi kulipa, yani hawatakiwi kulipa zile swala zilizowapita wakiwa katika kipindi cha hedhi na nifasi. Ingekuwa ni wajibu kwa wao, basi ingewalazimu walipe kama inavyowalazimu kulipa saumu ya Ramadhani. Ena. فمن جحد وجوبها بس يتكيبينغا وجيب وصالتان لجهله وجينغا واكي يعني متو وجينغا كتو كفهام جحد وجوب الصلاة كفينغا قم بصالة سي واجب. نا عرف ذلك شيء إمام وانا سيما عرف ذلك atafahamishwa, yani urifa wujubaha, atafahamishwa wajibu wa swala. Urifa wujubuha, atafahamishwa na elimishwe wajibu wa swala, annaha wajiba, asomewe adilla dalili min alkitabi wa sunna, ili aondokane na ujinga, kwa sababu aljahlu da'u, ujinga ni maradhi. Sasa mtu aweza pinga jambo kwa sababu ya ujinga, raita. Kwa imamu anasema mtu anapokuwa amekanusha kwamba swala si wajibu jahalan yuarrafu, akishafahamishwa akajua kwamba kumbe sala ni wajib, kisha akaendelea kupinga baada ilmihi, baada yakfu, ndo imamu anasema wa injahadaha inadan, na iwapo atakanusha wajibu wa sala inadan, kwa ubishi na upinzani, baada ilmihi, baada ya kujua wajibu wa swala, raita kabla ya kujua anatakiwa afahamishe. Sasa ashasomeshwa, ameelezwa wajibu wa swala, akafahamu madhalika, akaendelea kupinga baada ilmihi inadan, huyu anahesabika kwamba anafanya inadi, wafanya kusudi kupinga jambo la wajibu, kafara, huyu anakuwa amekufuru ijma'an, kwa ijma ya ulama rahmatullahi ala aljamii, kwamba mwenye kupinga sala mwenye kupinga wajibu wa sala kwa inad baada ilmihi, hadha kad kafara, huyu anakuwa amekufuru billahi jalla fi ula kufran mukhrijun min almilla, huu ni ukafiri ambao wamtoa mtu katika Uislamu. Mafhumu hadha naam. Wala tahillu taakhiruha an waqti wujubiha, na wala si halali taakhiruha, yani taakhiru as-salawati al-khams, si halali kuichelewesha sala, an waqti wujubiha, wacha kuiswali ndani ya wakati wake wa wajibu. Yani wakati wake wa mwanzo ambao ndio waktu wujubu. Nieleza huko nyuma kwamba awqat ziko aina mbili, kuna waktu wujub na waktu ad-darura. Raita waktu ad-darura alladhi huwa waktu al-jawab, na tutaona hapa mbele insha Allah ta'ala. Kwa si halali kuchelewesha sala ya fardhi kunako wakati wake wa wajibu, yani wakati wake wa mwanzo, illa linawi jam'aha, isipokuwa kwa yule ambaye yuwakusudia kuzikusanya sala. Zaita man nawa jam'a baina salataini, atakayekusudia kukusanya swala mbili, fayajuzu lahu an yuakhira, ina anaruhusiwa kuchelewesha sala, an waqtiha alwujub, akaichelewesha mathalan adhuhuri, akaacha kuiswali wakati wa dhuhuri, akaenda iswali wakati wa alasiri, jam'an taakhiran, raita naam. Lakini wewe hukusudii kufanya jamu sababu si msafiri, au hukusudi kufanya jamu kwa sababu wewe huna dharura ya kufanya jamu kukusanya, hutakiwi kuichelewesha sala, an wakti alwujub, illa linawi jam'aha kalmusafiri, kama vile msafiri mathalan, au mushtaghil bishartiha, au yule ambaye anashughulika na kutafuta sharti la sihati sala, kama akhara salata wa huwa fi talab ish fi talab almai, mtu amechelewesha sala an waqtihi alwujub, akaenda kuiswali wakati wa mwisho. Limadha akharaha, kwa nini kaichelewesha? Ameichelewesha kwa sababu kana fi talabi shartiha, alikuwa anatafuta kutimiza sharti ya sihati as-sala. Mathala anatafuta maji, mtu anaenda kutafuta maji mpaka ule muda wa ujubu ukatoka, umebakia muda wa dharura, yani muda wa sala hiyo unakaribia kuisha, uingie muda wa sala nyingine. Raita kwa huyo pia anadharulika na anaruhusiwa yeye kuichelewesha sala kwa sababu yuko katika kutafuta vitu vinavyoitimiliza sala ambayo ni sharti. Fa in tarakaha, ikiwa mtu ataiacha sala, yani in taraka salawati al-khams, mtu akaacha kusimamisha sala tano, tahawunan biha wa takasulan, kwa uzembe na uvivu, ustutiba thalathan, yani thalathata ayyam, huyu anatubishwa kwa muda wa siku tatu. Imamu anasema mwenye kuacha sala, mwenye kuacha kuswali tahawunan, kwa uzembe na uvivu, sala ya nadiwa, hana mpango, anaona mzito sana kunyanyuka na kwenda kuswali. Kwenda msikitini hawezi, hata kuswali nyumbani kwake pia hawezi. Tahawuna, kwa uzembe. Ustutiba thalathata ayyam, huyu atatubishwa, atatubishwa, anatubishwa na imamu. Imamu anamwita raita na kumhoji, kwa nini unafanya hivyo? Atatoa hoja zake, au wajua mimi bana mzito, yani ibilisi tu ananipitia. Khalas, tubia kwa Allah, wala tarjianna, na usiregee. Atamwambia maneno haya au mithili ya haya, thalathata ayyam, kwa muda wa siku tatu. Taenda nyumbani kwake, watu watamfuatilia na swali au vipi. Kirejea tena, anarudishwa kwa imamu, anapigwa dawa na anatakiwa, anapewa nasaha atubiri na asiregee tena, bali asimamishe sala tano kwa wakati wake. Atarudishwa nyumbani kwake. Akiendelea baada ya mara tatu au baada ya siku tatu, imamu anasemaje? Fa in taba, yani fa in taba wa aqama as-sala fa khairu, akitubia na akasimamisha sala basi ni bora. Wa illa, na kama atakataa kutubia, akakataa kutubia, hataki kufuata maelekezo ya imam na hataki kusimamisha swala tano, kutila, atauliwa. Walladhi yaktuluhu al-imam, anayesimamia swala hili la kumuua ni imamu. Sio kila mmoja aanze kufanya jazba na kumkata mapanga mwanaye asiye swali, basi anamkata mapanga, anamchoa mikuki. Hii mambo ya takfiri haitakiwi. Masala ya damu, masala haya mazito, yanasimamishwa na viongozi watawala, sio mufrad, mtu tu kwamba anaamua anasimamisha jambo kama hili. Idhan, huyu atatubishwa, na ikikataa kutubia nauliwa. Kama kuna khilafu, hal yuktalu haddan au yuktalu kufran, je, anauliwa kwa kusimamishiwa haddi, annahu muslim, kwamba ni muislam, irtakaba alkabira, kwamba ni muislamu amefanya jambo kubwa, jambo ambalo ninamlazimu auliwe, maana huwe muslim, au yuktal kufran, au anauliwa annahu qad kafara billah. Kaulani, kuna kauli mbili. Kauli ya Maliki na Ash-Shafi'i wanasema yuktalu hajjan, anauliwa hajjan, anauliwa ala annahu muslim, murtakibu alkabira, ambayo inamlazimu auliwe, ambayo dhambi kubwa ya kuacha sala. Alqawlu thani, qawlu imami Ahmada قولي في قول إمام أحمد أنه يقتل كفرا قمبا نوليوة كفرا أنه قد كفر بالله فيقتل. مفهوم هذا؟ خذ هذا وهنا كتاب دور. طيب إذن katika kumuua kuna khilafu kama tulivyosema, na hiyo ni muktasar ya hiyo khilafu ambayo ni ndefu. Wako wanasema kwamba anauliwa kwa sababu yeye ni kafiri, na wako ambao wanasema kwamba anauliwa ni muislamu lakini kwa kosa la kuacha sala anauliwa baada ya kupita taratibu hizo ambazo zimeelezwa hapa. Na masala ya kufuru ya tariku sala, masala ambayo na khilafu baina ahli alilmi, na khilafu yake ni ndefu sana. Na khilafu yake ni ndefu, kuna tafsiri ambayo imekuja katika mtu anayewacha sala, lakini alhasil kwamba muislamu hataki kuacha sala, si kwa kupinga wala tahawula, bali mtu natakiwa asimamishe sala. Na mtu kabla ya kumkufurisha inatakiwa kwanza afanyeje? Abainishiwe hujja na dalili, huenda akaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama baada ya kujua na akaendelea katika uzembe na upinzani, hadha yakfu, huyu ana kufuru mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu kabla ya ilmu utakiwa kumkufurisha, kama anavyosema ahlul ilmi, sikaenda sehemu ambazo watu hawana fikihi, hawana chochote, hawafahamu chochote katika fikihi ya sala, wajibu wake na kutokuwa wajibu, basi kaambia nyote makafiri. Wala yamba وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما قال سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. باب الأذان بعد أن كماليزا فصله هي أمبوني مقدمة وكتاب الصلاة مقدمة أمبوني نمفوفي لكن نجيد. أنا سيما باب الأذان والإقامة ملانغو أمبو وزمزية أذانا إقامة. الأذان هو الإعلام. Adhana ni i'lam, tangazo. I'lam bidukhuli waqti salah, hadha fil istilah. Adhana katika lugha ni i'lam, tangazo. Amma katika istilahi wanasema huwa i'lam bidukhuli waqti salah, ni kutangaza, kuwatangazia watu walioko nje ya msikiti kuingia wakati wa sala, kwamba wakati wa sala jama umefika, wawatangazia watu. Hii ndio maana ya adhana. Wal iqama, iqama wanasema huwa ikhbaru alhadirina bi iqamati sala. Iqama ni kuwapa habari na kuwajulisha alhadirina, walioko msikitini au walioko sehemu panaposwaliwa, bi iqamati sala, kwamba swala tayari imefanyaje, imesimama. Kwa kuna tofauti ya adhana na iqama. Adhana ni kuwatangazia watu kwamba muda wa sala umefanyaje, umefika, njoeni, hayya ala sala, njoeni tuswali. Iqama ni kuwahabarisha watu ambao washafika pale mahali shahidi, kama ni msikitini washafika msikitini, au kama maswali ya nje ya msikiti daita kwa yakimiwa ili kuwafahamisha kwamba tayari sala ishasimama, qad qamat as-salah. Wa huma mashru'ani, nazo hizi mbili adhana na iqama ni ibada mbili ambazo zimewekewa sheria. Lisalawati al-khamsi zisomwe, adhana isomwe kadhalika na iqama, lisalawati al-khamsi kwa swala tano. Adhana na iqama zimewekewa sheria katika swala tano, duna ghairiha na sio swala zingine zisizokuwa swala tano, bi maana haijuzu kuadhini katika swala ya sunna. Kadhalika hakuna kukimu katika swala ya sunna. Swala ya iqama na adhana ni kwa ajili ya swala za fardhi. Kwa swala zaidi, swala za kusufi, swala za istisqa, zote imamu anasimamisha tu watu wa anapanga safu. Anapanga safu za maamuma na kutoa takbira bila ya kusema qad qamatus sala, qad qamatus sala. Naam. Lirijali duna nisai, na adhana na iqama imamu anasema ni wadhifa wa wanaume na sio wanawake. Lirijali duna nisa, yani al-adhan wal-iqama wadhifatu rijali, adhana na iqama ni wadhifa wa wanaume na sio wanawake. Wanawake hawaruhusiwi kuadhini, kadhalika hawaruhusiwi iqama, kwa sababu katika kuadhini na kukimu kuna kunyanyua sauti, na wanawake hawaruhusiwi kunyanyua sauti. هكذا قال السلف ومنهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم. والأذان 15 كلمة, نأذان إنما نينو كمنتان, أذان إنما نينو كمنتان. Na hii ndio adhana ya Bilali, ambayo ndio hii ambayo twaisoma sisi, ambayo ina maneno 10 na 15. La tarji'a fihi, bila tarji' katika adhana, kadhalika bila tarji'i katika iqama. Hesabu jumla za adhana utapata majawabu la haya maneno ya hii idadi ambayo ameitaja Imam rahimahullahu ta'ala, bila kufanya tarji'i. Ni ile kule kusoma jumla kwa sauti ya chini, kisha unairudia jumla hiyo kwa sauti ya juu. Mathalan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله. إلي مازل ترجع مفهوم هذا هو هيتكيوي. والإقامة 11 كلمة, نإقامة ina maneno 11, yani biduni al-isti'adha wal-basmala, bila isti'adha wala bismillah. Katika iqama hakuna kuanza a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ma thabata hadha, haijathibiti. na kuna watu ukikim bila kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim basi swala yenyewe inawezekana leo isiswi. Allah mbaki jumla za iqama hakuna isti'adha wala basmala wala salatu ala nabii wala kumswalia mtume. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Sio nyo anasemaje? Hamjasikia? Masufi yani. Ndio wenye tabia hiyo. Nataka kukimwa na anaanza a'udhu billahi bismillah anamswalia mtume hata hamswalii mtume vile vile inavyotakiwa sasa. Wanaingiza khurafati. La ilaha illa. Idhana watu natakiwa wabaki katika kufuata taratibu biduni ziada. Sababu waadhini wa mtume alayhi salam walikuwa wakikimu. Je, imethibiti kwamba Bilali alikuwa anapokimwa na anaanza kumswalia mtume? Hata badala. Alikuwa anaanza na a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar Allahu akbar. Nah. إذن كجي كشنايون أولى. نعم وينبغي أن يكون المؤذن أمينا إمام ونسمنا إن تكيوى مؤذيني آوني مؤمني فو أمينا أن يكون أمينا مؤذيني لازم آوي mwaminifu liannaha amanatun kwa sababu adhana alikana iqama ni amana na ni ibada. Ibada haitakiwi aisimamie mtu ambaye si mwaminifu. Sayyitan mwenye sauti kali, yani mwenye sauti ambaye akisoma adhana basi watu walioko mbali wanaipata akisoma adhana, sio akipiga adhana. Akisoma adhana hadha ahsan kuliko kusema akipiga adhana. Ni lugha ambazo tumezizoea, nenda kapiga adhana. La ilaha illallah. Ahsan ni shayu sema nenda kasome adhana au nenda kaadhini, sio akapiga adhana. Kwa imamu anasema inatakiwa muadhini awe ni muaminifu, kadhalika mwenye sauti. Sio unaadhini hata lioko kwenye kurateni pale asikii, basi wewe ustahiki kuwa muadhini. Kwa sababu adhana tumesema ni kuwatangazia watu wafanyeje, wajue kwamba muda wa swala umefika, wale walioko mbali na msikiti. Aliman bil awqati, na awe ni mwenye kujua nyakati. Aliman bil awqat, yani aliman bi dukhul al awqat, hawa najua kwamba wakati wa swala sasa umefika. Yani hatta la yuadhina qabla waqti as-sala, ila sija kaadhini kabla ya wakati. Kwa hiyo inatakiwa muadhini awe na ilmu, sio kwa vile ni adhana tu basi watu wana anaadhini yoyote hana ilmu ya kufahamu kwamba sasa hivi muda wa swala umefika. Haitakiwi. Kwa sababu wanaweza mtu huyo kaadhini kabla ya wakati au kadhalika kachelewesha, si ana hujahi. Na adhana ina wadhifa mkubwa sana, na wale wenye kuadhini wana daraja kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yauma al-qiyama. Lakini watu wengi ukiwaambia kuadhini wanaona kama ni wadhifa tushughura. Lakini adhana ni wadhifa tulkubra, wadhifa mkubwa sana inda Allahi subhanahu wa ta'ala, na ni amana. Kijaliwa kwamba wewe ukawekwa kwamba wewe ni muadhin, fahamu ya kwamba umepewa mzigo, umepewa amana, unatakiwa uhakikishe unachunga nyakati za sala. Bila hivyo utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini uliadhini kabla ya wakati. نعم. ويستحب أن يؤذن قائما لأن فندزا آذيني هل يكون مسماما متطهرا أبي من عندك متطهرا وصحيح متطهرا أو مسافي نفندزا وكياذيني ومساف وكياذيني وكيوانا أوذو لأحسن شيء لكن شرط كما ili wadhini mpaka uwe na udhu unaweza kuadhini kisha ukaenda kuchukua udhu lakini al afdal wadhini ukiwa na udhu ala mawdhi'in ali kadhalika inapendeza adhini akiwa sehemu murtafi'a akiwa sehemu iliyoinuka kwa ajili ya kupaza sauti hikma ya hii istihbabu hii kwamba wadhini ukiwa sehemu ya juu ni kwa ajili ya kupaza sauti ili sauti ifike mbali na kwa sababu zama hizo kulikuwa hakuna vipaza sauti raita kwa maana kina Bilali wakawa wanapanda juu ndo anaadhini ili sauti ile inafika kwenye majangwa yote yale ama ikiwa uko katika hasa katika zama zetu kuna mukabirati sauti hizi ukiongea kidogo tu basi sauti inafika huko hii haina afdhalia yoyote kuanza kuangalia sehemu gani imeinuka au nikasimame la kwa sababu hekima ya kupanda sehemu ya juu ni kwa ajili ya kupeleka sauti mbali kadhalika mustakbila alqibla na inapendeza kuadhini ukiwa umeelekea kibla fa idha balagha alhayy ala akifika katika neno hayy ala yani hayy ala alsalah hayy ala alfalah intafata yaminan wa shimalan inapendeza mtu huyo ageuke kuliani na kushotoni kuliani aseme hayy ala alsalah hayy ala alsalah na kushotoni hayy ala alfalah حي على الفلاح يستحب هذا كذلك علماء نسيما هفا هي نكتك سهيم أمبازو هكونا مكبرات الصوت هكونا بفاز صوت أما منتو فصابوا هكما يوكاكوليان نفسطون ونسيما لإبلاغ الصوت واجيل يكفلك صوت مبالي ukigeuka hivi sauti yaenda sana huku kuliko kielekea huku kielekea huku yaenda sana huku kwa unapogeuka huku wa huku wanaisikia adhana kadhalika ukija na hivi wa huku wanaisikia kwa hekima ya kugeuka ni kupeleka sauti mbali pia kwa ulama wanasema ikiwa mtu anaadhini katika akiwa na spika kama hivi hakuna afudhalia yoyote ya iltifati yaminan wa shimali hakuna afudhalia yoyote ya kugeuka kuliani na kushotoni katika hayya ala salah na hayya ala falah kwa sababu hikima yake inakuwa tayari hizi mukabbirati sauti zishatosheleza mafumu hata tena wala yuzilu qadamaihi imama anaendelea kusema wala yuzilu qadamaihi na wala haiasinue nyayo zake yani asiondoshe bimaana asinyanyue nyayo zake wakati akigeuka kuliani na kushotoni hayya ala sala yani sio nageuka kabisa na miguu naelekea kule kadhalika hayya ala alfala ukaelekeza miguu yako huko bado nitakugeuke shingo au na kifua hii ndio kusudio lake ويجعل إصبعيه في أذنيه لا يفندز قواذيني unapoadhini aweke vidole vyake viwili kwenye masikio yake kadhalika hii wanasema kuweka vidole masikioni ni kwa ajili ya kutoa sauti pia ni kwa ajili ya ili sauti itoke vizuri na ipae sana ويترسل في الأذان ويترسل في الأذان نا asome adhana taratibu taratibu, yatarasalu, anasema an yatia bi alfadhi aladhani bitaanni, asome zile alfadhi za adhana taratibu, bihuduin, na asizifuatishe zile alfadhi za adhana, asifatanishe yale maneno ya adhana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, shahada la ilaha illa Allah, shahada la ilaha illa Allah, shahada anna Muhammad rasulullah, shahada anna Muhammad rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Sini mchezo, asifanye hivyo. Hii sasa kama adhana ndio hii, ikama ikoje? Mafhumu hadha wa yatarasal fi aladhan, yani yati bi alfadhi aladhani bitaanni, usome adhana taratibu alfadhi zake. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Unaacha kidogo hafu ndo unasoma, so unafanya zinaungana. Wa yahdhiru al-iqamata, na aunganishi matamshi iqama. Yahdhiru bimaana yaati bi alfadhi al-iqama mutatabi'a, zile alfadhi za iqama azilete kwa mfululizo. Iqama unatakiwa uende kwa kuzifatanisha. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah. Hada sasa wewe adhana ndo wasoma hivi, sasa si iqama utailetaje? Naam. Wa yaqulu fi adhani subhi, na aseme katika adhana ya asubuhi, ba'da alhayy ala, baada ya hayya ala salah na hayya ala alfalah, aseme as-salatu khairun min an-nawmi lithubuti dhalika fi al-hadith, li anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amara bilala an yaqulahuma, sababu mtume sallama alimwamrisha bilali asome maneno haya, as-salatu khairun min an-nawm, na hizi ni katika mustahabbat. Wala yalzam marratayn, asome haya maneno mara mbili. Na haifai kusema hayya ala al-amal baada ya kusema hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, alafu wanaongeza anasema hayya ala al-amal. Hadhihi jumlatun mubtada'a, na walioizua sentensi hii, haya maneno ni mashia, mashiatu rafida. Kisikia katika adhana zao wanasema hayya ala khairi al-amal, hayya ala khairi al-amal, njooni katika kutekeleza amali bora kuliko zote. Raita ko haitakiwi? Naam. Wala yuadhinu qabla alawqati illa laha, na wala asiadhini mtu qabla alawqati, yani qabla dukhuli waqti salah, qabla ya kuingia wakati wa sala, illa laha, yani illa ba'da dukhuliha, isipokuwa baada ya kuingia wakati wa sala. Yani muadhin asiadhini illa laha, yani illa lidukhuli alwaqt, fala yuadhinu qablaha, asiadhini kabla ya kuingia wakati wa sala, illa fi adhani alfajri, isipokuwa adhana ya alfajri ndo yaweza kusomwa kabla waktiha, adhana ya alfajiri inawezi kasoma kabla ya wakati wake, wa huwa adhanu adhanu al-akli wa shurbi, ambayo ni adhana ya kula na kunywa kama inavyoelezwa katika hadithi hii. Liqauli Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, inna bilala yuadhinu bilaili, kwa hakika bilali yuadhini usiku. Wa huwa adhanu al-akli wa shurbi, ambayo ndo adhana ya kula na kunywa, adhana ya kuamsha watu wale dafu. Adhana hii yasomwa kabla ya alfajiri, kabla ya alfajiri thani, kabla ya alfajiri ya pili, ambayo hii ni adhana ya dafu, ambayo mara nyingi watu huisoma mwezi wa Ramadhani adhana hii kwa ajili ya kuamsha watu kula dafu. Fakulu washrabu, akiadhini Bilali kwa vile yeye yuadhini usiku, basi kuleni na kunyweni. Hata yuadhina ibnu ummi maktumi, mpaka atakapoadhini ibnu ummi maktum, akiadhini ibnu ummi maktum fahuwa adhanu swala, hiyo inakuwa ndo adhana ya sala. Na kama mtu anafunga kesho, basi asile baada ya adhana ya ibnu ummi maktum, ambayo ni adhana ya baada alfajiru thani. Kwa baada ya ikishafika ikishachomoza alfajiru thani, basi watu natakiwa wajiziwie wasiendelee kula, na hapo itasomwa adhana ya sala, na haifai kuendelea kula baada ya adhana ya sala. Mwisho anasema, wa yustahabu liman samia almuadhina, na inapendeza kwa yule mwenye kumsikia muadhini, an yakula kama yakulu, yani kama yakulu almuadhin, aseme kama vile anavyosema muadhini. Liqauli Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, idha sami'tum an-nidaa, wa kauli ya mtume aliyosema pindi mnaposikia wito, an-nidaa bimaana al-adhan, pindi mnaposikia adhana. Na katika lafzi idha sami'tum al-muadhina, pindi mnaposikia muadhini anaadhini, faqulu, basi semeni mithla ma yaqulu, mithili ya yale maneno anayosema. Imekuja hadithi katika lafzi nyingine kwamba muadhini anaposoma hayya ala salah, yule msikilizaji anasema la haula wala quwata illa billah. Kwa leo tutabakia hapa insha Allah ta'ala. Jazakumullahu khair. Na darasa itakaofuata itakuwa ni mlango unaoelezea shurut za sala.